Oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, witamy. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Dwudniowy unijny szczyt w Brukseli stał się faktem. Tematów do omówienia wiele, w tym ostatni atak chemiczny na byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala. Samorządy będą mogły wnioskować o dotacje na remonty dróg. Mamy gotowe dokumentacje, możemy za chwilę je dostosować do tych warunków, które będzie wymagał ten nowy program. We Francji protesty przeciwko polityce reform prezydenta Macrona. Reakcja Unii Europejskiej na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii, spór handlowy wspólnoty ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie ceł na stali i aluminium. To tylko niektóre tematy unijnego szczytu w Brukseli. A drugi jego dzień będzie poświęcony Brexitowi. W Brukseli jest premier Mateusz Morawiecki, a więcej od naszej korespondentki Beaty Płomeckiej. O ataku chemicznym europejscy przywódcy będą rozmawiać podczas kolacji. Wielka Brytania obarcza odpowiedzialnością Rosję za przygotowanie zamachu. Premier Mateusz Morawiecki mówił przed szczytem o stanowisku Polski. Polska będzie się domagała zdecydowanie tego, żeby w konkluzjach pojawił się tutaj jednoznaczny zapis, żeby odpowiedź Unii Europejskiej była jak najbardziej solidarna. Unijni przywódcy mają potępić atak, ale nie zagrożą sankcjami. Europejscy liderzy będą też rozmawiać o handlu i planowanym wprowadzeniu przez Stany Zjednoczone ceł importowych na stali i aluminium. Po wczorajszych rozmowach unijnej delegacji w Waszyngtonie płyną sygnały, że Europa może być wyłączona z taryf, choć jednoznacznych deklaracji jeszcze nie ma. Dla mnie jest sprawą fundamentalnie ważną, żeby między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi była mniej więcej porozumienia, zgody. Także wieczorem podczas kolacji europejscy liderzy mają rozmawiać o planach wprowadzenia w Unii specjalnego podatku dla dużych korporacji internetowych. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. A jeszcze w tym tygodniu ogłoszony będzie nabór i samorządy będą mogły wnioskować o dotacje do remontów konkretnych dróg. Maksymalna kwota, o którą będą się mogły ubiegać lokalne władze, to 5 milionów dla konkretnej inwestycji. Na remonty dróg rząd przeznaczył dodatkowe 500 milionów złotych. Trafią do samorządów, które zgłaszają problemy z infrastrukturą drogową. Kilkadziesiąt milionów złotych na drogi trafi do Wielkopolski. Urzędy wkrótce będą mogły zgłaszać się po pieniądze do wojewody. Na dofinansowanie będą mogły liczyć się zwłaszcza te gminy i powiaty, które budują drogi ważne dla przedsiębiorców. Gminy i powiaty będą mogły dostać nawet 80% potrzebnych pieniędzy. W sumie do rozdania jest 40 milionów złotych. Jeżeli by to zsumować z tym programem dotyczącym infrastruktury drogowej, który już działa, spokojnie przekraczamy taką magiczną kwotę 100 milionów. Mówi wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman. W ruszającym właśnie programie chodzi o budowanie dróg, które ułatwią przedsiębiorcom i mieszkańcom dojazd do ośrodków życia gospodarczego i terenów inwestycyjnych. To szansa dla tych samorządów, którym w obecnym rozdaniu pieniędzy się nie powiodło. Część samorządów znajdująca się pod przysłowiową kreską nie dostanie dofinansowania. Natomiast oni wszyscy są gotowi. Mają projekty albo już te drogi realizują. I to tak naprawdę dla nich jest ta dodatkowa pula. Mówi Tomasz Małyszka z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Starosta Pleszewski Maciej Wasilewski już szykuje się do złożenia wniosku. Mamy gotowe dokumentacje, możemy za chwilę je dostosować do tych warunków, które będzie wymagał ten nowy program. Czasu na składanie wniosków nie ma dużo. Samorządy muszą się uwinąć do połowy kwietnia. Michał Jędrkowiak, Radio Poznań. W serwisie Trójki kolejne informacje. Haker Tomasz T. znany w internecie jako Thomas lub Armageddon trafił na 3 miesiące do aresztu. W ciągu ostatnich 5 lat mężczyzna zaszyfrował kilka tysięcy komputerów. A podejrzany przez zainfekowane maile włamywał się do komputerów instytucji, firm i osób prywatnych. Blokował do nich dostęp, a za odblokowanie żądał okupu. Mężczyzna przyznał się do winy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej, prokurator Łukasz Łapczyński. Dokonaliśmy analizy szeregu danych informatycznych, przepływu informacji oraz danych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Powyższe dane pozwoliły na ustalenie, że sprawcą tych przestępstw był Tomasz T. Ujęto też wspólnika Armagedona, który pisał mu złośliwe oprogramowanie używane do internetowych kradzieży i wymuszeń. Prokurator również tej osobie przedstawił zarzuty i po wykonaniu czynności procesowych podjął decyzję o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych. Tomaszowi te postawiono łącznie 181 zarzutów, m.in. prania pieniędzy i oszustw komputerowych. Policja apeluje o zgłaszanie się poszkodowanych, których komputery zostały zablokowane przez hakera. We Francji protesty przeciwko polityce reform prezydenta Macrona. Poważne zakłócenia w transporcie i dostępie do usług publicznych spowodował strajk m.in. kolejarzy, kontrolerów, lotów i nauczycieli. Francuzi oburzają się na plany zmniejszenia zatrudnienia o 120 tysięcy osób do roku 2022, podaje agencja Reutera. W Paryżu zaplanowano około 150 marszy protestacyjnych. Reuters zwraca uwagę, że sondaże opinii publicznej pokazują paradoks. Większość wyborców popiera strajk, ale jeszcze większy odsetek badanych popiera reformę Macrona, w tym zmniejszenie liczby pracowników sektora publicznego i wprowadzenie wynagrodzenia w oparciu o wyniki pracy zatrudnionek. Rząd, który w zeszłym roku dokonał przeglądu przepisów dotyczących pracy i przygotował inne reformy, w tym ubezpieczenia od bezrobocia, zapowiedział, że będzie trzymał się swoich planów, ale jednocześnie będzie uważnie przyglądał się protestom. To był Serwis Trójki. Czas na sport. Krzysztof Uniewski, witaj. Witamy. Zaczynamy od tenisa, bo Agnieszka Radwańska właśnie teraz gra swoje pierwsze spotkanie na turnieju w Miami. Jej rywalką jest Belgijka Alison van Uytvanke i dosłownie przed chwilą Polka wygrała pierwszy set 6-3. Jedni się martwią, ale są tacy, którzy mają już ochotę odsapnąć. Zaczyna się ostatni weekend ze skokami. Sezon jak zwykle kończy się konkursami lotów w Planicy. W kwalifikacjach najpierw wiało pod narty i na przykład niegrzeszący ostatnio formą Gregor Schlierenzauer zaliczył aż 253,5 metra. Tyle wynosi rekord świata, ale skok był podparty i próba nie mogła być zaliczona jako rekordowa. Mimo to Austriak opowiadał o niej euforycznie. To było niesamowite. Uczucie w powietrzu było tak niezwykłe. Leciałem bardzo wysoko. Taka sytuacja jednak nie jest łatwa. Poczułem w pewnym momencie, że polecę naprawdę daleko i walczyłem w powietrzu z moimi nartami, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Ustanie tak dalekiego skoku było jednak bardzo trudne. But of course it was not easy to stand right. Schlierenzauer skorzystał z dobrych warunków. Dużo gorsze miał Kamil Stoch i zajął w kwalifikacjach 8 miejsce. Najlepszy był Norwek Johan Andre Forfang. Trzecią lokatę zajął Dawid Kubacki. W próbnej serii miałem ten skok mocno spóźniony. Teraz wydaje mi się, że z mojego czucia dużo lepiej to wyszło. I ja jestem po prostu zadowolony z tego, co zrobiłem. Odległość też jak najbardziej w porządku. No też trzeba wziąć pod uwagę to, że jest niższa belka niż jechali wcześniej. Więc tutaj same warunki. Nie mam na co narzekać, bym powiedział. Siódmy był Stefan Hula, 15 Maciej Kot, 35 Jakub Wolny i oni uzyskali kwalifikacje. Nie ma jej dopiero 47 dziś Piotr Żyła, ale i mistrz świata w lotach Daniel André Tande. To jeszcze siatkówka i trudne zadanie przed PGS Krombełchatów. Wieczorem zagra we Włoszech z Kucine Lube Civitanowa w rewanżu pierwszej rundy play-off Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu ekipa z Bełchatowa przegrała 2-3. Środkowy Karol Kłos nie składa broni. Nie mamy nic do stracenia, trzeba po prostu przeciwstawić się tej bardzo mocnej drużynie. Zwycięstwo 3-1, 3-0 promuje nas, więc zwycięstwo gramy złotego seta 3-2, więc naprawdę jest to co walczyć, mamy jeszcze ogromne szanse. Myślę, że ten wynik teraz już z perspektywy czasu to jest dobry wynik, a ja mam nadzieję, że zagramy jeszcze lepiej. Mecz Skry od 20.30, kolejny serwis sportowy za 2 godziny, a Biegam, bo lubię już za kwadrans. Jutro możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady deszczu lub mrzawki. W Sudetach oraz Beskidzie Śląskim i Żywieckim powyżej 600 metrów, uwaga, opady śniegu, gdyby ktoś z Państwa wybrał się na spacer. Na południowym wschodzie kraju początkowo możliwe mgły, ograniczające widzialność do 400 metrów, a temperatura na przeważającym obszarze od 3 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneusz, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując urządzenie Microsoft Surface Pro z procesorem Intel Core i5 z klawiaturą w zestawie za 3599 zł dostaną 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności, lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl lub zadzwoń 662-90230. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Łap okazję! Teraz możesz! Super ceny w T-Mobile. Odporny na kurz i wodę Samsung Galaxy A5 w ofercie bez limitu. Teraz nawet o 400 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Najlepsza sieć jest tylko jedna.

Foo Fighters, The Line, czyli nasza piosenka dnia. Zapraszamy do Trójki. Internet jest pełen informacji o każdym z jego użytkowników. W sieci bez trudu można znaleźć, często bardzo szczegółowe, informacje o wielu z nas. Są tam nasze posty i zdjęcia z portali społecznościowych. A gdyby to komuś zaczęło przeszkadzać, czy można zmazać wszystkie te ślady? Czy da się zniknąć z wirtualnej rzeczywistości? You are connected. To jest bardzo trudne do zrealizowania, zwłaszcza jeżeli zaczęliśmy coś umieszczać w sieci. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. Nim zaczęliśmy myśleć o tym, że kiedyś być może będziemy się tego wstydzić. My w dużej mierze godzimy się sami na ujawnienie naszej prywatności właśnie poprzez używanie internetu. Bolesław Michalski, OPSEC, bezpieczeństwo cybernetyczne. Pierwszym podstawowym krokiem jest po prostu niepublikowanie. Moja mama nigdy nie biegała po mieście z albumem ze zdjęciami analogowymi i nie pokazywała obcym tych zdjęć. Teraz rodzice mają w naturze publikowanie zdjęć swoich dzieci na swoim wallu, nie myśląc o tym, że za parę lat te zdjęcia mogą być wykorzystane przez ich rówieśników do naśmiewania się. Ale nawet jeżeli nic nie zamieściliśmy w sieci, to i tak się możemy w niej znaleźć, bo na przykład na popularnym serwisie społecznościowym nasi znajomi zamieszczą nasze zdjęcia i niewiele z tym możemy zrobić. Możemy spróbować po prostu wyprodukować treści, które nasze imię i nazwisko, informacje o nas przeniosą na kolejne strony wyników wyszukiwania Google. Jest taki dowcip, w którym się mówi, że jeżeli chce się ukryć ciało, to najlepiej zrobić to na drugiej stronie Google. Dla wnikliwego poszukiwacza, no to i tak nic nie da. Natomiast wyciągnięcie swoich informacji z pierwszej strony Google przez stworzenie konta bardzo aktywnego o naszym imieniu i nazwisku tylko innej osoby po prostu może podziałać. Czy da się zniknąć zupełnie z sieci? Teoretycznie tak. Piotr Bolek, sevenbulls.com. Ale to trzeba by przestać korzystać z jakichkolwiek zdobyczy cywilizacji. Przede wszystkim nie chodzić do sklepu, nie płacić żadnymi kartami kredytowymi, nie mieć konta w banku. Ludzie, którzy znają się na rzeczy, kiedy mają z kimś spotkanie, z kimś, o kim to spotkanie powinno zostać niezauważone, przed wyjściem z domu zostawiają swój telefon albo dają go komuś z rodziny, żeby ten ktoś z rodziny z nim chodził, żeby było widać, że telefon loguje się i ja krążę po mieście. Ja w tym samym czasie jestem w zupełnie innym miejscu, bo przez wiele miesięcy informacje o położeniu mojego telefonu, o połączeniach z niego wykonywanych są zapisywane przez operatorów telekomunikacyjnych. Tak naprawdę to i nie wychodzić na ulicę, bo przecież wszędzie są kamery. Strumienie wideo internetowe pochodzą z różnych absolutnie nieznanych źródeł, więc no właściwie trzeba by po prostu prowadzić pustelnicze życie. Możemy szukać swoich starych wpisów, usuwać stare konta z różnych serwisów, próbować usuwać stare wpisy. Takiego bezpośredniego wpływu na to, czy treści zostaną usunięte, czy nie, nie ma. Mój samochód ma nawigację, pobiera informacje o korkach. Nawet nie wiemy czasem, jakimi kanałami, skąd te dane się pojawiają i gdzie lądują dane, które są rejestrowane. Nasze tablice rejestracyjne są zapamiętywane przez systemy, takie bramki, które są nad drogami i też można odtworzyć trasę naszego samochodu. Karta miejska, jakby odbijamy ją w bramkach, to też karty miejskie są personalizowane. Czasem są połączone, nie wiem, z legitymacjami studenckimi, ale to wszystko zostawia ślad. Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Nie wiem, czy to by pomogło, bo nad Bieszczadami też latają satelity. Wieża do skoczka, pokaż pionki. Ustalić tożsamość. O znikanie z sieci pytał Tomasz Jeleński. Czy państwu kiedyś zdarzyło się próbować zatrzeć wszystkie ślady na swój temat w internecie? 22 i 7 trójek ZD3 małpa polskieradio.pl. 20 minut po 17 to już piosenka z biegowej listy przebojów. Caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. No, I Tu Trójka, już 22 minuty po 17:00, to teraz, proszę Państwa, będziemy biegać. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, panowie, witam po raz pierwszy wiosną. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło nam się zdecydowanie spotkać wiosną. Dziś w Biegam, bo lubię, zajrzymy w talerz trójkowym biegaczom, a właściwie podpowiemy, co ich na ich talerzu powinno się znaleźć. Oddajemy głos dietetykowi z NL Sportu, Urszuli Somow. Jesteśmy, wydaje mi się, trochę już wygłodniali tych świeżych, takich bardzo chrupiących i soczystych smaków lata, natomiast dalej troszkę ich nam brakuje. Myślę, że nie będzie to wielkim problemem, jeżeli już trochę sięgniemy na przykład po owoce mrożone, które wprawdzie nie są sezonowe, ale trochę nam tego smaku i świeżości, chrupkości nam dostarczą. Natomiast myślę, że dalej dynia, wszystkie w zasadzie warzywa korzeniowe, burak, marchewka, nadal będą, myślę, fajnym akcentem też w takich, powiedzmy, przejściowych potrawach. Połączmy je na przykład z kaszą, połączmy je z brązowym ryżem, połączmy je z komosą ryżową, która, myślę, staje się też coraz bardziej dostępna, a znakomicie odbuduje nam rezerwy energii, które zużyjemy na treningu. Rzuć jakimiś takimi szybkimi przepisami na to, co zjeść przed i po treningu. Myślę, że najfajniej, żeby było to szybkie, to tak naprawdę fajnie jest zrobić sobie ten tak zwany prep, czyli przygotowanie posiłku przed jego może wykończeniem. Czyli jeżeli wiem, że tego dnia nie będę mieć zbyt dużo czasu na przygotowanie posiłków, pomyślmy o tym troszkę wcześniej, na przykład w niedzielę albo w wolniejszy dzień. Na przykład upieczmy buraka, upieczmy warzywa korzeniowe i takie upieczone warzywa mogą spokojnie leżeć w lodówce nawet kilka dni. Wtedy sięgamy po upieczone już warzywo, dodajemy je do ugotowanego kaszy czy ryżu i do tego możemy dodać sobie nawet fasolę, którą po prostu wyciągniemy z puszki, opłuczemy z zalewy i dodamy do takiego dania. Słyszę, że ty jesteś fanką wegańskiego jedzenia. Tak, może jestem trochę fanką, natomiast nie ma w tym problemu, jeżeli dodamy do tego na przykład ugotowane jajko, albo na przykład jeżeli zrobimy je na lekko... No właśnie, jajko. No tak, to już wtedy będzie wegetariańskie. Jeżeli byśmy potrzebowali mięsa, bo wiem, że wielu sportowców po prostu go bardzo potrzebuje, myślę, że najlepiej będzie jednak je upiec. I teraz, czy to będzie, powiem szczerze, jeżeli to będzie indyk, czy też na przykład chude mięso czerwone, nie ma z tym problemu. Możemy je upiec. Nawet na przykład polędwica, którą wstępnie sobie możemy ewentualnie podsmażyć, mówimy o takim zamykaniu mięsa, tak? Czyli lekko podsmażamy na patelni, do piekarnika, pieczemy, pamiętamy o ziołach, pamiętamy o przyprawach, nie tylko soli i takie mięso również może sobie poleżeć nawet parę dni. Wtedy po prostu dodajemy je do posiłku i przygotowanie takie końcowe wychodzi nam bardzo, bardzo szybko. Paweł, ty zwykłeś powtarzać, że odżywianie to kluczowa sprawa dla biegaczy. Tak jest, dlatego że jeździmy po różnych imprezach i widzimy otyłych biegaczy, także i to maratończyków, półmaratończyków, triatlonistów, także sam ruch, sam wysiłek, nawet długotrwały, nie spala wszystkich nadmiarów jedzenia, które, no nie jedzenia, tylko oczywiście tego, co powstaje wskutek nadmiernego jedzenia albo niewłaściwego jedzenia. Także dieta jak najbardziej jest istotna. Nie ulegamy takiemu mitowi, że jak biegam, to mogę jeść wszystko, bo i tak spalę. No tak, niektórzy twierdzą, że po bieganiu mniej się chce jeść i to jest jakaś metoda. Tobie się chce mniej jeść po bieganiu, bo mnie nie. Uśmiechnąłeś się znacząco, pewnie ci się coś tam małe wybrzuszenie pojawiło. Pojawiło? Tak. Dobrze, jeszcze cię podpytam o to, czy wierzysz, że biegacze, to co sugerowała Ula Somow, mogą się obyć bez mięsa? No pewnie. W owocach, w warzywach jest tyle składników, że no jest wielu sportowców, którzy obywają się bez jedzenia. Myślę, że dosyć prosto wziąć i zjeść coś, co jest szybko przygotowane albo łatwo się przygotowuje. Natomiast myślę, że jak ktoś z czasem zaczyna funkcjonować w tym środowisku, to znaczy zaczyna sam sobie jedzenie robić albo wyszukiwać to jedzenie, no to zaczyna być proste. No szczególnie w tej chwili, znaczy w tych czasach, kiedy dostęp warzyw, owoców z całego świata jest naprawdę duży. Oczywiście pozostaje kwestią smaku, czy te smaki są takie jak z naszego dzieciństwa, a propos słynnych pomidorów, natomiast wybór jest duży. Brzmisz jak wegetarianin, może nawet weganin. Dobrze, zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś do wygrania zestaw odzieży biegowej marki Brubeck albo dla pani, albo dla pana. Zestaw o wartości 700 zł. W jego skład wchodzą bluza, spodnie, dwie koszulki, bielizna biegowa, komin i czapka wełniana. Do tych nagród dołączamy książkę biegową, oczywiście interesującą. To pozycja pod tytułem Pobij swój rekord. Skuteczne treningi od 5 km do maratonu dla ambitnych biegaczy. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te wszystkie nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i dieta i wysłać SMS-em pod numer 73 533. Koszt SMS to 3,69 zł. Przypominam jeszcze raz numer SMS 73 533. Gdzie zapraszamy, Pawle, na bieganie? Zapraszamy do udziału w naszej akcji Biegam, bo lubię, bo rusza kolejny, 9. już sezon akcji Biegam, bo lubię. Przypomnę, w tamtym roku ponad 35 tysięcy ludzi przyszło na stadiony razem z nami, to znaczy z naszymi trenerami, pobiegać. Już w tą najbliższą sobotę przyjeżdżają tutaj do Trójki trenerzy z całej Polski, których serdecznie pozdrawiamy. No i co ciekawe, takie mamy zobowiązanie małe wobec siebie sami, że ze względu na stulecie odzyskania niepodległości tych lokalizacji w tym roku będzie 100. Zaczynaliśmy, przypomnę, od 4 lokalizacji 9 lat temu. W tej chwili akcja stadionowa razem z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki i Ministerstwem Sportu rusza na ponad 100 stadionach, z czego chyba powinniśmy być troszeczkę dumni. 100 lokalizacji to brzmi dumnie i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Trójka już 17.30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Komisja Europejska odnotowała polską zapowiedź złożenia poprawek do ustaw reformujących sądownictwo. Będzie je analizować. Część zapowiadanych zmian jest odbierana w Brukseli pozytywnie, informuje PAP, powołując się na źródła w komisji. PiS przygotowało projekt zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym. Przewidują one, że bez opinii Kolegium Sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. W projekcie zaproponowano też zrównanie wieku przejścia sędziów w stan spoczynku dla kobiet i mężczyzn do 65 lat. Rada Warszawy przegłosowała nowe granice okręgów wyborczych, które będą obowiązywać w stolicy w jesiennych wyborach samorządowych. Wprowadzonym zmianom przeciwne są m.in. ruchy miejskie, bo jak mówią, będą miały mniejsze szanse na zdobycie mandatów radnych. Stołeczny ratusz tłumaczy, że wprowadzenie nowych granic jest konieczne ze względu na nową ordynację wyborczą przyjętą przez parlament. Około 140 Włochów zmarło z powodu pogrypowych powikłań. Szpitale odnotowały prawie 700 ciężkich przypadków zachorowań. To bilans tegorocznej grypy we Włoszech. Krajowy Instytut Zdrowia poinformował o zakończeniu sezonu grypowego i podkreślił, że był najcięższy od 15 lat. Łącznie w słonecznej Italii zachorowało ponad 8 milionów osób. Pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiel, dzień dobry. Dzień dobry. Do roku 2030 w Polsce będzie brakowało 1,5 miliona osób na rynku pracy, ocenił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dlatego, jak podkreślił, w kolejnych latach musi rosnąć migracja do naszego kraju. W ostatnich latach lukę w dużej mierze zasypywali pracownicy z Ukrainy. Tylko w 2017 roku pracę w Polsce znalazło od 1,2 miliona do 1,5 miliona osób z tego kraju. Rząd przygotował założenia polityki migracyjnej i w ciągu kilku dni zostaną one przyjęte, dodał minister Kwieciński. Rząd będzie dopłacał do wynajmu mieszkań. Na początku przyszłego tygodnia do konsultacji społecznych trafi projekt odpowiedniej ustawy. Dopłaty będą trwać 9 lat, ale co 3 lata będą się zmniejszać. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń wyjaśnia, że dopłaty mogą trafić do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 60% średniej płacy. Każda kolejna osoba w gospodarstwie domowym zwiększa limit o 30 punktów procentowych. Jeśli mamy rodzinę czteroosobową, gdzie jest dwójka dorosłych i dwójka dzieci, a czynsz przy 60-metrowym mieszkaniu wynosi około 1500 zł, to ta rodzina może liczyć przez najbliższe 3 lata na około 500 zł dopłaty i w kolejnych latach ta dopłata co 3 lata będzie się zmniejszać. Wsparciem będą objęte wszystkie nowo wybudowane inwestycje. Na dopłaty mogą liczyć osoby, które spełnią tak zwaną zdolność czynszową, mówi Artur Soboń. Liczymy zdolność tą czynszową bardzo łagodnie, znaczy dużo łagodniej niż robią to banki, dając szansę tym rodzinom, które by nie miały dostępu do kredytu. Jeśli mówimy o rodzinie czteroosobowej, czyli dwójka dorosłych, dwójka dzieci, to zdolność czynszową ma ta rodzina, która jest w stanie wygenerować około 2,5 tysiąca złotych miesięcznego dochodu po opłaceniu czynszu. Dopłata będzie stopniowo zmniejszana. Po 3 i 6 latach rozwiązanie ma zastąpić pierwotne wsparcie dla oszczędzania na cele mieszkaniowe. Ministerstwo szacuje, że koszty programu w 2019 roku wyniosą około 300 milionów złotych. W kolejnych latach mogą sięgnąć około 1 miliarda. Według szacunków 40% Polaków nie ma tak zwanej zdolności kredytowej, która pozwoliłaby im sfinansować mieszkanie. Dziś giełda papierów wartościowych w Warszawie notuje spadki głównych indeksów. Jeśli chodzi o WIG20, spadek niemały, o minus 2,1%. WIG na minusie 1,76%. Obroty wyniosły ponad 833 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,61 zł, euro jest po 4,22 zł, dolar po 3,43 zł, funt brytyjski kosztuje 4,83 zł. A gdyby Państwo byli jeszcze głodni informacji ekonomicznych i gospodarczych, zapraszam na strony Polskiego Radia gospodarka.polskieradio.pl. W nocy możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 9 na południowym wschodzie do plus 2 na zachodzie i wybrzeżu. Ale uwaga, lokalnie w dolinach i kotlinach karpackich mróz nawet do minus 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Misiu. A może byśmy tak wymienili sprzęty w kuchni? Wszystkie? No tak, misiu. A ile to będzie kosztować? Nawet o 1000 zł mniej. W Media Expert przeceny na święta. A do tego im więcej AGD do zabudowy kupujesz, tym więcej zyskujesz, nawet 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prezentuje debiutancką płytę laureatki Grand Prix Ladies Jazz Festival Gdynia 2017 Judyta Pisarczyk, koncert w Trójce. Tu Urszula Dudziak, dyrektor artystyczny festiwalu Ladies Jazz. Byłam na tym pięknym koncercie i serdecznie polecam ten album. Płyta do nabycia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. A telefon do nas to 22,7 trójek. Na autostradzie A1 od Żor, województwo śląskie, w kierunku Rybnika jest ogromny korek, był wypadek. W tej chwili korek ma mniej więcej około 5-6 km, więc najlepiej jechać objazdem albo na Katowice, Wiślanką, lub odjechać na Rybnik i stamtąd zjechać na Gliwice. Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje. Można także pisać zd@polskieradio.pl. Oczywiście. Za chwilę wracamy z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wody. Proszę sobie wyobrazić, na świecie jest z tym coraz większy kłopot. Here comes the sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun. Tychy. Tam powędruje nagroda w ramach konkursu Biegam, bo lubię. Panie Waldemarze, gratulujemy. Pan Jakub pyta, zd@polskieradio.pl, czy pamiętamy, jakie dzisiaj święto? Pamiętamy, panie Kubo. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Wody, która jest coraz częściej towarem deficytowym w Republice Południowej Afryki, a dokładniej w Kapsztadzie. Wyznaczono już nawet dzień zero, kiedy woda przestanie tam płynąć z kranów. Mieszkańców zachęca się nawet do krótszych pryszniców przy specjalnie skróconych do 2 minut hitach odtwarzanych w radiostacjach. Niektórzy, ja, tak jak Leslie Kumalo, bagatelizują jednak braki wody. Dzień zerowy to bardzo interesujące. Nie uważam, że to jest kryzys. Myślę, że wody wystarczy. Musimy po prostu odpowiednio planować jej zużycie. To jak skrócić przebój z 8 minut do 2? Nie da się, to jest w ogóle jakiś kosmiczny pomysł. Dziennikarz muzyczny Trójki, Piotr Baron. Podałeś przykład Stairway to Heaven. Skracać do 2 minut to mija się z celem. Nie, to mi przypomina jako żywo sceny z filmu Milosza Formana, kiedy Mozart stanął przed cesarzem i cesarz powiedział mu: za dużo nut, Mozart. Mozart na to odpowiedział: nie ma ani za dużo, ani za mało. Jest tyle, ile powinno być. Możemy sobie żartować, ale ten problem rzeczywiście jest poważny. Musimy się zastanowić, jak to wygląda w Polsce. Małgorzata Woźnicka, Państwowy Instytut Geologiczny. Więc w Polsce, jeżeli chodzi o zasoby wód podziemnych, sytuacja nie wygląda tak dramatycznie. Oznacza to, że w skali kraju w Polsce średnio corocznie wykorzystuje się około 20% rezerw zasobów wód podziemnych, które są możliwe do wykorzystania. Oczywiście są regiony, w których tej wody jest mniej, z tych względów na warunki geologiczne, na warunki występowania wód podziemnych, ze względu na użytkowanie, nadmierny być może pobór wód podziemnych. I oczywiście tam należy ze szczególną troską przyglądać się temu, w jaki sposób zasoby wód podziemnych są wykorzystywane. Zdarza się, że myśleliście, że tu będzie woda, a jej tam nie było. Tak, zdarzają się te sytuacje. Kamil Stachyra z firmy Hydroinżynieria. Były wykonywane wiercenia pod wodociąg dla gminy podwarszawskiej. Gmina kupiła jedną działkę. W jednym miejscu była studnia z akceptowalną ilością wody, w drugim miejscu działki wody nie było. My, wykonując prace wiertnicze, spotykamy się w większości z wodą, która wymaga dodatkowego uzdatnienia. Bardzo, podkreślam, bardzo rzadko znajdujemy wodę, która nie wymaga dodatkowego procesu oczyszczania w celu konsumpcji. Z ilością jeszcze nie ma takiego kłopotu, natomiast jest problem z jakością. To jest duży problem, szczególnie na obszarach, które są zwodociągowane, a nie są skanalizowane. Studnie kopane po zwodociągowaniu danej miejscowości, na przykład z wielkim żalem to stwierdzamy, są zamieniane na chłodne szamba. Studnie kopane są takim miejscem, gdzie zanieczyszczenia mogą się dostać do warstwy wodonośnej i zanieczyścić tą wodę podziemną, którą przecież pijemy później, bo sieć wodociągowa funkcjonuje w oparciu o ujęcie wód podziemnych, które często z tej samej warstwy wodonośnej tą wodę pobiera, którą my zanieczyszczamy. To tak działa. Jeśli ktoś ma na swojej posesji taką nieużywaną studnię, powinien o ją zadbać. Wystarczy ją zadaszyć i od czasu do czasu wypompować z niej część wody. A tej sprawie przyjrzała się Anna Rokicińska. Już za chwilę Puls Trójki. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury. Lazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her mom park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why I ought to stay. Czas na Puls Trójki. W Trójce nowy głos Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Puls Trójki. A w studio goście pani Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina, inicjatorka ustawy Zatrzymaj Aborcję. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. A także pani Katarzyna Piekarska, wieloletnia posłanka Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jutro w Warszawie kolejny czarny marsz, kolejny czarny protest. Przeciwko czemu tym razem kobiety będą protestować? Co im się nie podoba w Polsce i w polskim prawodawstwie? Pani Katarzyna Piekarska. Znaczy przede wszystkim to, że kobiety po raz kolejny jest próba, aby potraktować kobiety po prostu przedmiotowo. Ten projekt ustawy, który prawdopodobnie stanie się ustawą, I moim zdaniem to jest tylko pierwszy krok do tego, aby w ogóle zakazać aborcji w Polsce. Spowoduje, że takie kompletne, można powiedzieć, ubezwłasnowolnienie kobiet w tej kwestii takiej rozrodczej. Proszę też zwrócić uwagę. Skąd stanie to się prawem? Skąd pewne, skoro są protesty, są naciski i jednak to jest odwlekane protesty, w czasie? Znaczy, no też mam taką nadzieję i pewnie wiele pań, które, bo w końcu grubo ponad 60 tysięcy zadeklarowało, że weźmie udział, czy że jest zainteresowanym, jeśli chodzi o Facebook. Tam jest funkcja taka, że przecież można sobie kliknąć w to. I ja myślę, że naprawdę dużo kobiet przyjdzie. Jak rozmawiam z paniami, które nie są naprawdę, nie są w tym nurcie politycznym, nie są zaangażowane i one mnie pytają, kiedy będzie ten protest i że chcą po prostu na ten protest przyjść, żeby wreszcie zaprotestować przeciwko traktowaniu kobiet właśnie przedmiotowo w tej kwestii rozrodczej. Bo jeżeli popatrzymy jeszcze na to, że w tej chwili już znowu na receptę jest pigułka dzień po. Jeżeli zaczyna się mówić o tym, że farmaceuci również powinni mieć stosowaną klauzulę sumienia, żeby mogli zadeklarować, że na przykład nie będą sprzedawali środków antykoncepcyjnych, bo to jest sprzeczne z ich światopoglądem, no to ta sytuacja się po prostu zagęszcza i dlatego kobiety muszą powiedzieć stop. Zupełnie inne zdanie w tej sprawie ma pani Kaja Godek. Uważa pani, że to jest mordowanie dzieci nawet w szóstym miesiącu życia płodowego. Czy fakt, że to jest mordowanie dzieci w szóstym miesiącu życia płodowego, to nie są moje poglądy, tylko obiektywne fakty. Tak rzeczywiście jest. Na podstawie przesłanki eugenicznej zabija się dzieci w trakcie tak zwanych późnych aborcji. Te dzieci z tych aborcji mogą się nawet urodzić żywe i to wcale nie są rzadkie przypadki. Te kilka przypadków, które przedostaje się do mediów, to są przypadki, o których poinformowano opinię publiczną, ale tak naprawdę w szpitalach, gdzie to się dzieje nagminnie, często takie rzeczy się dzieją, a personel no, już jest na tyle, brzydko mówiąc, przyzwyczajony do tej sytuacji, że nawet tego nie zgłasza. Więc to są obiektywne fakty. 1000 dzieci rocznie na mocy tej przesłanki traci życie. Chcę powiedzieć, że te protesty, które jutro będą organizowane, to są protesty w obronie dyskryminacji niepełnosprawnych dzieci, bo tak to trzeba nazwać. To są protesty przeciwko prawom człowieka, bo prawo do życia jest pierwszym i podstawowym prawem człowieka i nie ma żadnego powodu, żeby to prawo uchylać wobec kogoś na podstawie niepomyślnej diagnozy postawionej w jakimkolwiek momencie jego życia. W tym wypadku dotyczy to dzieci przed narodzinami. Do pani Katarzyny Piekarskiej, sierpień 2014 rok, Opole. Dziecko, które z zespołem Downa ma 6 miesięcy, zostaje przewiezione na oddział noworodkowy, gdzie umiera w cierpieniach 4 godziny za czymś takim. Znaczy, proszę pani, ale to są... Pani, dobrze, ale... Nie można się czemuś takiemu przeciwstawić? To jest ale to jest norma? Czy to jest jakiś wyjątek? Ale ja mówię tak, jeżeli jest tak, jak mówi pani wnioskodawczyni tego projektu, że w jakichś szpitalach to się dzieje nagminnie, to ja proponuję naprawdę odnaleźć jakąś prokuraturę najbliższą miejsca tego szpitala i po prostu zgłosić całą sprawę. Dlaczego pani nie zgłosi, że prokuratura to umarza? Były takie sprawy w prokuraturze. Prokuratura to umarza, ponieważ na to pozwala polskie prawo. Natomiast takie sprawy będziemy zgłaszać do prokuratury w momencie, kiedy zabronimy aborcję eugeniczną i wtedy rzeczywiście będą podstawy prawne, żeby reagować. Będzie mógł prokurator postawić zarzuty. Ale chcę powiedzieć, że prokuratura chodziła po kilku szpitalach już, gdzie były przypadki urodzeń żywych. Mieliśmy taką informację po debacie w 2013 roku, kiedy był analogiczny projekt składany, że prokuratura prowadziła postępowanie w szpitalu Dzieciątka Jezus. Była sprawa przecież w Rzeszowie, gdzie też położna mówiła o tym, że do takiego urodzenia żywego dochodziło. Była sprawa dziewczynki z Wrocławia, bardzo głośna sprawa. Ona też była w prokuraturze. To są wszystko sprawy, które można zgłaszać, ale dopóki prawo na to pozwala, nie można z tym nic zrobić. Dlatego reagujemy. Dobrze, ale tak czy inaczej, to można na palcach dwóch rąk te przypadki policzyć. Nie. Natomiast ja myślę, że sytuacja, jeżeli ten projekt rzeczywiście stanie się ustawą, będzie wyglądała w ten sposób, że lekarz na wszelki wypadek, nawet jeżeli będą nieprawidłowości, będzie to groziło życiu i zdrowiu kobiety, to nie zdecyduje się skrócić ciąży, dlatego, bo będzie się po prostu obawiał oskarżenia o to, że złamał ten przepis po prostu ustawy. I wiele kobiet przez tę ustawę po prostu umrze. A poza tym ja uważam, że ten projekt jest w ogóle nieludiczny. To jest w ogóle nie ten projekt ustawy. Mówimy o zagrożeniu zdrowia i życia kobiety. Tylko, że wie pani, jeżeli... To jest dalej prawnie tak, tylko czasami to są sprawy, które się ze sobą łączą. I na wszelki wypadek żaden lekarz nie będzie chciał ryzykować swojej kariery i już na pewno nie będzie chciał ryzykować... Jeżeli będzie zagrożenie życia kobiety, a badania prenatalne będą wskazywały na wadę u dziecka, to ratowanie życia kobiety powinno się odbywać normalnie. Tak, tylko nawet jeżeli straci życie dziecko, a życie sobie. I tak to niestety będzie wyglądało. Ale to już słyszeliśmy. Ale jedna rzecz jeszcze. Ten projekt jest nielogiczny. Jeżeli pani mówi, że to jest zabijanie, tak jak pani to określa, dziecka, to dlaczego nie uchylacie wszystkiego? Logicznym byłoby zakazanie w ogóle może wszystkich przypadków, bo inaczej to jest taka hipokryzja. Trochę zakazuje się, trochę nie. Dlaczego kobieta, która zostaje zgwałcona, na przykład będzie mogła usunąć ciążę, a kobieta, która ma dziecko, które być może będzie żyło godzinę po porodzie, ona będzie musiała tą ciążę donosić i potem w strasznych cierpieniach przez tę godzinę będzie umierało, a ta matka, ten ojciec, rodzina będą musieli to przeżywać. Ale to jest chore i to jest jakiś nie wiem. Po pierwsze, to, że ma się poglądy pro-life w różnych obszarach, nie znaczy, że nie można stawiać projektów częściowych i stawiamy ten projekt. Myślę, że wiele osób, które podpisało się pod tą ustawą, podpisałoby się również pod projektem całościowym. Ja tutaj co do tego nie mam wątpliwości. Myślę, że skreślenie tej jednej przesłanki jest technicznie bardzo łatwe, dlatego że to jest bardzo krótki projekt ustawy. Nie spieramy się tutaj o definicję, nie przepisujemy całej ustawy, likwidujemy przepis, który odpowiada za aborcję 96% dzieci w tej chwili w polskich szpitalach. I to jest szybka droga do uratowania jak największej liczby ludzi. Ale natomiast wie pani, wczoraj miało ale o ilości odbyć, aborcji, wczoraj pani miało wie, odbyć się posiedzenie prawda? Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Do tego nie doszło. Też mi się to nie podoba. Tak samo zareagowali księża, tak samo zareagował Kościół katolicki w Polsce. Dlaczego ale tak pani, się co zwleka, mnie to obchodzi, jak zareagował dlaczego Kościół? Dlaczego się znaczy, zwleka to, w Sejmie? Co to pytanie do pani Kai Godek. Dlaczego się zwleka z procedowaniem tej ustawy? To jest pytanie do Sejmu, nie do mnie. Tutaj zwracam uwagę, że od strony obywatelskiej tutaj wszystko zostało dopełnione, złożone podpisy, odbyło się pierwsze czytanie. Przychodzimy na komisję, domagamy się rozpatrywania tego projektu. Ja cały czas dostaję pytania, dlaczego to jeszcze nie ruszyło do przodu. To są pytania do posłów. To są konkretnie pytania do posłów Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Dlatego, że Komisja Sprawiedliwości, która wydała pozytywną opinię do tego projektu, tylko opiniowała, a zasadniczo projektem ma się zajmować Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Czyli jednak czarne marsze i te protesty mają siłę, realnie się przekładają na to, że to prawo nie wchodzi w życie. No tak, tylko jesteśmy przed wyborami, właśnie tak jak pani powiedziała, Kościół katolicki i jego hierarchowie się już bardzo denerwują, choć ja uważam, że oczywiście oni mają prawo zabierać głos i kierować ten swój głos do wiernych w Kościele, ale uważam, że mimo wszystko, jeżeli ktoś zostanie wybrany parlamentarzystą, to naprawdę powinien troszeczkę patrzeć szerzej. Ale to wszystko zależy pewnie od tego, ile tych kobiet przyjdzie. Pewnie Prawo i Sprawiedliwość zrobi i mężczyzn, bo też proszę zwrócić uwagę, że sprawa... Mężczyźni się na tych marszach nie pojawiają. Nieprawda, ale nieprawda, pojawiają, bo pojawiają się również na tych marszach, bo sprawa zdrowia reprodukcyjnego kobiety, sprawa ciąży, to jest tak sprawa, przynajmniej ja mam taką opinię, tak sprawa kobiety, jak i mężczyzn. Więc mężczyźni też się po prostu pojawiają. Słowo. Mam nadzieję, że będzie. Znaczy, że tym razem też kobiety pokażą siłę, choć wydaje mi się, że niestety ten projekt może stać się ustawą. Pani i to jest bardzo źle dla zdrowia i życia kobiet. Ja myślę, że jeżeli prawo dziecka do życia ma przegrać z krzyczącymi pod Sejmem feministkami, to jest bardzo źle i to znaczy, że partia, która jest uważana za konserwatywną i do takiego elektoratu się zwraca, zaczyna szukać swojego elektoratu gdzieś wśród uczestników czarnych marszy. Tam nie ma znaczącego elektoratu, to trzeba powiedzieć. Ktokolwiek tam zawsze szedł po głosy wyborców, przegrywał wybory. Ale też chcę powiedzieć, że nawet gdyby pod Sejm przyszło 5 milionów feministek i gdyby się głośno domagały, demolowały miasto, czy robiły nie wiadomo co na tych... Proszę na tak tych, nie mówić, bo to nie kobiety nie pani, ja w marszach demolują protesty, miasto. Ja widziałam te protesty, ja widziałam zachowanie feministek pod kuriami, po prostu zachowanie skandaliczne, wulgarne i obsceniczne. Nawet jeżeli przychodzą takie demonstracje, to trzeba patrzeć, co jest, po której stronie należy stanąć. Wczoraj trzeba stanąć po stronie dzieci. Protestujący studenci Uniwersytetu Warszawskiego rzucali śnieżkami na przykład w drzwi kurii warszawskiej, więc no, te zachowania agresywne się pojawiają. No myślę, że jeszcze rzucanie śnieżką, bo umówmy się, jeszcze nie jest, powiedzmy, zachowaniem agresywnym. Może ono wynika po prostu z jakiejś bezsilności, choć lepiej jest rzeczywiście argumentować słowem niż śnieżką. Mi się ta cała sytuacja tych protestów przeciwko prawom człowieka kojarzy mi się z tą sytuacją, która była w Wielkiej Brytanii w latach 70., gdzie związki zawodowe, notabene odwołujące się do ideologii marksistowskiej, tak jak prowokatorzy czarnych marszy, na przykład Partia Razem, odwołują się dzisiaj. Związki zawodowe paraliżowały Wielką Brytanię i doszła do władzy Margaret Thatcher, nie zwracając uwagi na to, co robią związki zawodowe. Po prostu Wielkiej Brytanii aborcja kosztuje 1200 funtów i jeździ tam również wiele Polek, aby skrócić ciążę. Załóżmy, że to prawo wchodzi w życie, że zostanie to uchwalone. Co dalej z opieką państwa nad daną rodziną, nad danym dzieckiem? Czy tutaj jakieś propozycje odnośnie opieki finansowej też się pojawiają? Ja przede wszystkim chcę zaznaczyć, że ten projekt jest projektem cywilizacyjnym i to jest projekt, który przyznaje prawa człowieka grupie dyskryminowanej. Jako taki on jest niezależny, jakby prawa człowieka nie zależą od żadnych innych czynników i tak samo jak nie zależą od stanu zdrowia, tak nie zależą również od poziomu życia. Ja jestem wielką zwolenniczką pomagania rodzinom. Ja jestem ostatnią osobą, która by mówiła, że nie należy tego robić. Jestem też zwolenniczką spokojnej dyskusji na temat tego, jak ta pomoc ma wyglądać. Ale jest takie przekonanie, i ja to widzę też u naszej części proliferów czy konserwatystów, że powinniśmy zakazać aborcji, kiedy osiągniemy określony poziom życia właśnie wśród niepełnosprawnych dzieci. Chcę powiedzieć, że o poziom życia dzieci trzeba dbać zawsze, czy zakaz aborcji został wprowadzony, czy nie został wprowadzony. Niezależnie od tych działań powinno być przyznane prawo do życia dzieciom, którym się to prawo odbiera i temu służy projekt Zatrzymaj Aborcję. Ale pani sama powiedziała, że postawiliście tam w pewnym miejscu, prawda? Czyli tego artykułu, który mówi o kobiecie zgwałconej, to już wtedy to nie dotyczy. Natomiast ja powiem tak, wszystkich interesują dzieci wtedy, kiedy one są poczęte, czy wtedy, kiedy mamy do czynienia z płodem. Kiedy rodzi się dziecko niepełnosprawne, rodzina ze swoimi problemami zostaje sama. To jest nieprawda. To jest prawda, właśnie niestety. To jest prawda. I wczorajszy właśnie dzień proszę to dobitnie pokazał. Mnóstwo rodzin, osób, w których są niepełnosprawne dzieci, ja mam matek niepełnosprawne dziecko, ale więc mogę pani poopowiadać. Mogę pani poopowiadać. Mogę pani poopowiadać. Jest bardzo wiele takich rodzin. Jedno słowo. Wczoraj mieliśmy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa i w dobrym tonie było pokazać się z osobami z zespołem Downa. Jednocześnie Komisja Polityki Społecznej odwołała posiedzenie i nie zajęła się dziećmi z zespołem Downa przed narodzinami. Jest dokładnie przeciwnie niż pani mówi. To jest temat przez wielu zapomniany i unikany. Trudno się do lekarza nawet na pewno dostać. Na ten temat obradował pani Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina i pani Katarzyna Piekarska, członek SLD, były gośćmi Pulsu Trójki. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Reneusz, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując telewizor Smart TV LG 65 cali, 4K Ultra HD, klasa A+, za 5999 zł, dostaną 500 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławski.